Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Kolejne ataki, eksperci ich nie wykluczają, a w ponad 150 krajach trwa jeszcze szacowanie strat po piątkowej akcji hakerów. Niebezpieczny pożar w zakładach drzewnych w Żarach w Lubuskiem. Gęsty dym spowił całe miasto, zawalił się komin fabryki. W Nieporęcie, podobnie jak wcześniej w Legionowie, ponad 90% mieszkańców było przeciwnych przyłączeniu do Warszawy. Szpitale, szkoły, dworce kolejowe, stacje benzynowe, biura, centra handlowe i urzędy w Chinach zostały zaatakowane przez hakerów. Media podają, że ofiarą piątkowego cyberataku padło tam ponad 29 tysięcy instytucji. W sumie w ponad 150 krajach zainfekowano komputery 200 tysięcy instytucji i osób. Ucierpiała brytyjska służba zdrowia, francuskie firmy, niemiecka kolej czy rosyjskie banki. A według ekspertów to prawdopodobnie nie koniec. Szef Europejskiego Urzędu Policji Europolu ocenia, że zagrożenie kolejnym elektronicznym atakiem jest ciągle realne. Tematem zajmuje się Rafał Motriuk. Przed weekendem hakerzy wpuścili do komputerów na całym świecie złośliwe oprogramowanie, które szyfrowało dane. W zamian za ich ponowne udostępnienie cyberprzestępcy domagali się pieniędzy. Odnotowano 200 tysięcy takich blokad w 150 krajach. Zdaniem szefa Europolu Roba Wainwrighta mało kto zapłacił okup. Według niektórych szacunków na trzy konta powiązane z hakerami trafiła równowartość 110 tysięcy złotych. Wainwright podkreślał jednak w rozmowie z BBC, że niektórzy ludzie mogli zostawić komputery włączone przez weekend, a hakerzy zmienili kod złośliwego programu i mogą atakować dalej. To oznacza, że niektórych po przyjściu do pracy może czekać dziś niemiła niespodzianka, dodał Wainwright. To poważne ostrzeżenie dla wielu sektorów na całym świecie. Bezpieczeństwo elektroniczne powinno być priorytetem. Trzeba się chronić. Zdaniem ekspertów należy instalować najnowsze aktualizacje, nie otwierać nieznanych plików, które przychodzą w mailach, oraz zaopatrzyć się w najnowsze systemy operacyjne. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Strażacy ugasili pożar w jednych z największych w Polsce zakładach przemysłu drzewnego w Żarach w województwie lubuskim. Akcja była trudna, ponieważ w tej fabryce jest wiele łatwopalnych materiałów. Najprawdopodobniej samoistnie zapalił się pył w zbiorniku, mówi Grzegorz Lisik ze Straży Pożarnej w Żarach. Nie mamy informacji, żeby ktoś był ranny, dlatego jest to o tyle szczęśliwe, że nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Mieliśmy do czynienia z wybuchem, czyli część instalacji została uszkodzona, wyrwana, powrywane blachy. W tego typu przemyśle, w tej branży różne rzeczy możemy się spodziewać. Wiadomo, że to jest wiór suchy, mamy zagrożenie wybuchowe. Po wybuchu zapaliły się pobliskie budynki i zawalił jeden z kominów. Pożar był na tyle silny, że sporą część miasta zakrył gęsty, duszący dym. Strat w zakładzie jeszcze nie oszacowano, a do podobnego pożaru w tym samym miejscu doszło 10 lat temu. Znamy już wyniki referendum w Nieporęcie na Mazowszu. Nieco ponad 4 tysiące mieszkańców, czyli ponad 96% zadeklarowało, że nie chce być częścią Warszawy. Przeciwnego zdania było niespełna 4% uczestników głosowania. Frekwencja wyniosła 39,5%, czyli referendum jest ważne. Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt ustawy przygotowany przez PiS, zakładający, że stolica stanie się metropolią, metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego obejmującą ponad 30 gmin. Protestowało przeciwko temu część samorządowców i mieszkańców okolic Warszawy. W marcu ponad 94% mieszkańców Legionowa opowiedziało się w referendum przeciwko przyłączeniu do Warszawy. W ubiegłym miesiącu poseł PiS Jacek Sasin poinformował o wycofaniu projektu dotyczącego metropolii warszawskiej. Jak tłumaczył, sprawę trzeba przedyskutować, a w przyszłości możliwy jest projekt rządowy. O tym, jak zwiększać bezpieczeństwo i obronić się przed zagrożeniami, mają dziś dyskutować w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych. Ważnym wątkiem rozmów szefów dyplomacji 28 krajów będzie konflikt na wschodzie Ukrainy. Przed rozpoczęciem unijnej narady zaplanowano śniadanie Grupy Przyjaciół Ukrainy z udziałem ukraińskiego ministra spraw zagranicznych, ministrów z krajów członkowskich i szefowej unijnej dyplomacji. Sprawy wschodu będą również omawiane po południu podczas dyskusji o współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego w kontekście przygotowań do szczytu, który ma się odbyć pod koniec roku. Nie jest wykluczone, że pojawi się też temat przyszłości sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję, choć nie ma go w oficjalnym programie spotkania. Na razie, jak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia, nie ma sygnałów, by były problemy z przedłużeniem restrykcji, które wygasają pod koniec lipca. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dla wielu kandydatów na kierowców najtrudniejszą rzeczą jest opanowanie stresu, a stres za kierownicą to najgorszy towarzysz. Dlatego Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie postanowił pomóc i prowadzi darmowe warsztaty, podczas których psycholog radzi, jak oddychać i jakie myśli wyrzucić z głowy, żeby sobie pomóc. Przystępuję po raz czwarty do egzaminu. Bardzo się denerwuję, więc pomyślałam, że może jakś mi to pomoże przezwyciężyć mój stres. Na przykład noga mi zaczyna skakać tak strasznie na sprzęgle, że no masakra, auto samo gaśnie. Nie włączyłam kierunkowskazu na zjeździe z ronda, no i rozczęsłam się sama i zaczęłam krzyczeć tamtemu panu i zjechałam sama na prawą stronę i zatrzymałam samochód. Były poruszone takie kwestie, które poczułem, że mają ze mną związek i tak myślę, że jakoś ten stres uda się zniwelować. Nie będę myśleć, że się nie nadaje do tego, czy coś takiego. Warto dodać, że w niektórych sytuacjach towarzyszący nam stres jest zdrową reakcją i w odpowiednich dawkach może wzmagać motywację i poprawiać koncentrację. To był serwis Trójki, skrót wiadomości o 8.30. A wiadomości sportowe przedstawi dżentelmen w każdym calu, zwłaszcza na drodze, Tomasz Gorazdowski. W stresie to byli wczoraj piłkarze Brukbet Nieciecze w Warszawie. Przegrali z Legią 0-6. No, w końcu, powiedzą w Warszawie, w końcu zwycięstwo Legii z Niecieczą. Lech wygrał z Pogonią Szczecin 2-0, a Lechia Gdańsk zremisowała z Koroną Kielce 0-0. Prowadzi w tabeli Jagiellonia przed Lechem, mają tyle samo punktów, o punkt mniej ma Legia. A za granicą Tottenham pokonał Manchester United 2-0, to rzecz jasna w Anglii. Manchester United dopiero w tabeli, Tottenham drugi. Liverpool wygrał z West Ham w Londynie 4-0 i jest na miejscu trzecim. Z Premiership pożegnał się Kamil Grosicki. Hull City wczoraj właśnie spadło z ligi. W Hiszpanii status quo. Barcelona wygrała na wyjeździe z Las Palmas. Przyjemnie tak pojechać na Gran Canarię, zagrać, wygrać 4-1, 3 gole Neymara. Real Madrid pokonał Sevillę, też 4-1. W Madrycie z kolei 2 gole Ronaldo. 400 i 401 bramka Portugalczyka w Realu. Prowadzi Barcelona, ma tyle samo punktów co Real, ale Real ma mecz zaległy. We Włoszech w spotkaniu na szczycie Roma pokonała Juventus 3-1, tyle że cały czas Rzymianie mają stratę do Juve, teraz 4 punktów. No i na koniec Francja, Monaco wygrało 4-0 z Lille i ma prawie tytuł w kieszeni. A co poza piłką? W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie Słowacja przegrała ze Stanami Zjednoczonymi 1-6, a Dania przegrała ze Szwecją 2-4. Te zwycięskie zespoły zagwarantowały sobie awans do ćwierćfinałów. W drugiej grupie prowadzi Kanada. Rafael Nadal pokonał Austriaka Dominika Thiema 7-6, 6-4 w finale tenisowego turnieju w Madrycie. To 72. wygrany przez Hiszpana turniej w karierze i 5. w Madrycie. Łukasz Kubot zdobył 16. deblawy tytuł w karierze. W finale debla w parze z Brazylijczykiem Melo wygrali i pokonali parę Francuzów. Wiadomo, że gram z takim zawodnikiem jak Marcelo, gdzie oczekiwania są bardzo duże. Jest to zawodnik, który przez ostatnie parę dobrych lat cały czas był w pierwszej dziesiątce światowej, także można powiedzieć nieskromnie, że dla niego to jest chleb powszedni. Pracujemy na to cały czas i cieszy nas to, aczkolwiek no, jeszcze jest dużo roboty przed nami. Mówił Łukasz Kubot. Zwycięstwa gigantów w wyścigach. Lewis Hamilton wygrał wyścig Formuły 1 w Barcelonie. Nairo Quintana etap w Giro Italia i już prowadzi. Jak z butami stoisz? No stoję z butami bardzo dobrze, bo właśnie Usain Bolt przekazał na licytację swoje kolce, w których w Berlinie w 2009 roku ustanawiał rekord świata. W kolcach może chodzi się nie za wysoko, ale w tych na pewno szybko. Trzeba bardzo uważać w kolce. Nie wiem, jaki on ma rozmiar, bo chyba coś mi podpowiada, że może mieć większą nóżkę. Bo ja to mam raczej taką malutką. Dobcharzywatą. Tak myślisz? Godzinę temu redaktor się bardzo ucieszył, że mamy słońce za oknem. Mhm. Teraz redaktor co robi? No, to robi... Smuci się. Tak. Smuci się. Lamentuje, chciałem powiedzieć. O, widzisz. To jest słowo, bardzo ładne słowo, tak. Bo lamentuje. Chmury. Coś się dzieje. Z zachodu napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarnomorskie. Dziś słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i będzie przelotnie padać. Możliwe także burze. Redaktor coraz bardziej lamentujący. Przez cały dzień pogodnie, tylko na południowym wschodzie. Wiatr słaby i zmienny. W rejonach burz w porywach do 65 km na godzinę. Temperatura od stopni 18 się zaczyna. I to w Koszalinie i w Szczecinie. 19 w Trójmieście i Katowicach. 20 w Olsztynie, Łodzi, Krakowie i Szklarskiej Porębie. 21 w Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie i Augustowie. Do 22 stopni w Toruniu, Bydgoszczy, Białymstoku i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2-w-1 Acer Switch One z procesorem Intel Atom za 1299 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn. Technologia tak ma.

Rozumiem, że w ramach tej części działalności prezydenta wchodzi też w grę kwestia wizerunku prezydenta, jego obrazu, tego, jaki obraz prezydenta dociera do opinii publicznej. No i zakładam, że już pan jest tym ministrem czy sekretarzem stanu od kilku dni. Musiał pan sobie zadać pewnie pytanie, jakie części tego wizerunku są słabsze i co trzeba zmienić? No jestem od czwartkowego południa, czy od... Czasu niewiele, tak? Tak, niedawno objąłem tą funkcję. Skoro przyjąłem tą propozycję, no to też przychodzę z jakimiś pomysłami, czy z jakimiś propozycjami. Natomiast też wolałbym tych propozycji nie ogłaszać szumnie, bo często słyszeliśmy różnego rodzaju zapowiedzi i nie chodzi tutaj o prezydenta Andrzeja Duda, ale często o polityków, że będą robić to, tamto. Tak kreować swój wizerunek. Ja wychodzę z założenia, że o wizerunku się mniej mówi, czy o sferze kontaktów z mediami, tylko się komunikuje przez konkretne decyzje, konkretne posunięcia. Też nie zdradza się całego planu. Tak jak pamiętam, zawsze w kampanii nas pytano, co zrobicie za tydzień, co za dwa, jak jest plan na kampanię. Mówiliśmy zawsze, że o tym nie będziemy wcześniej informować, tylko będziemy pokazywać to każdego dnia. Dobrze, czyli na razie pan swojego planu zmiany tutaj wizerunku nie ujawni. No, to też nie chcę mówić też, że jakaś zmiana wizerunku prezydenta, no bo prezydent jest sobą i teraz też nikt nie będzie na siłę prezydenta nie zmieniał. To może jest kwestia też ułożenia pewnych relacji ze światem zewnętrznym, może pewnego bardziej... Może położenie nacisku na różne sprawy, na których nie był ten nacisk kładziony. Może też próba dotarcia z tym, co prezydent robi w inny sposób niż dotychczas, ale to nie chcę mówić, że jakaś zmiana wizerunku, bo to by znaczyło, że nie wiem, że prezydent ma swój wizerunek, czy będziemy zmieniać prezydenta. To nie tak. To może ja przedstawię moim zdaniem to, co zdaniem przynajmniej znaczącej części krytyków czy komentatorów jest słabym elementem tej prezydentury, a tym czymś z pewnością jest takie poczucie braku samodzielności. To pojawia się u wszystkich praktycznie krytyków. Jedni mówią, nazywają to trochę łagodniej, inni posługują się bardzo ostrymi słowami. No i są też tacy, którzy mówią, że to jest coś takiego, co można by nazwać kompleksem Adriana, czyli tego bohatera z ucha prezesa, który krąży przed drzwiami właśnie prezesa w kabarecie politycznym i nie może tam wejść. Pan sądzi, że to rzeczywiście jest element tej słabości wizerunkowej, czyli tego postrzegania prezydenta, że on jest niesamodzielny? Znaczy, bo są dwie rzeczy, które pan mówi, taka sfera trochę nazwijmy postrzegania, czy sfera, która nawet już przeszła do kabaretów, a druga to realnych, czy faktów politycznych. No też oczekiwanie od prezydenta, który jest z tego samego obozu, który dzisiaj rządzi, że będzie wszystko wetował, że będzie wkładał rządowi nie kij w szprychy, że będzie przeszkadzał, też jest oczekiwaniem i nierozsądnym, i nierealnym. Bo skoro w znacznej mierze ten rząd realizuje także program wyborczy, z którym do wyborów wszedł prezydent, no to dlaczego prezydent miałby tutaj przeszkadzać temu rządowi? To jest pierwsza rzecz i oczywista. Ja uważam, że tak, że prezydent powinien reagować wtedy, kiedy na przykład rząd chciałby, nie wiem, przeprowadzać jakieś ustawy szkodliwe społecznie lub takie, które są niezgodne z jego programem. A na razie takich sygnałów nie mamy. Plus inicjować swoje pomysły. Jednym z takich ostatnio zainicjowanych czy przedstawionych to jest propozycja referendumu konstytucyjnego. To jest ważna rzecz, którą prezydent dwa tygodnie temu zapowiedział. Jego autorska, jeśli już państwo często mówicie, że jest niesamodzielna, to akurat samodzielna, bo nie konsultowana z nikim. Również z PiS-em, rozumiem, nie konsultowana. Tak, tak. Dlatego jest to dla wszystkich stron uczciwa, bo wszystkie strony dowiedziały się o niej w tym samym czasie. Nie było tak, że z jakąś stroną sceny politycznej ona była wcześniej ustalana po to, żeby zaszachować na przykład opozycję. I pod tym względem mam nadzieję, że chociażby z tego względu, ale także ze względów fundamentalnych, wszystkie partie polityczne zastanawią się nad tą propozycją prezydenta. Referendum zaraz się zajmiemy. Ja chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tych kwestii wizerunkowych, bo one są bardzo ważne z punktu widzenia takiego właśnie odbioru społecznego. Pierwsze, oczywiście pełna zgoda. Może to wynika też z tego, że w czasie kampanii prezydenckiej Andrzej Duda krytykował Bronisława Komorowskiego właśnie za to, że podpisuje to, co przygotowała mu Platforma. Więc teraz ten rodzaj krytyki jest też zwrócony przeciwko niemu, prawda? Czy są takie elementy, które w programie PiS-u, czy w tym, co teraz realizuje rząd, pańskim zdaniem prezydentowi nie odpowiadają? No, na pewno krytykowaliśmy, czy Andrzej Duda, prezydent, krytykował Bronisława Komorowskiego, ale w szczególności pokazywał konkretne przykłady, że Bronisław Komorowski na przykład nie zawetował podwyższenia wieku emerytalnego, czy to nie była krytyka wynikająca z tego, że wszystko podpisywał, tylko że właśnie niestety podpisywał często takie ustawy, które były szkodliwe dla społeczeństwa, czy były antyspołeczne i tu była główna oś krytyki. Natomiast pan prezydent w ostatnim czasie kilka razy zapowiedział, że pewne rzeczy, które są planowane, czy o których głośno mówi PiS, nie jest skłonny ich poprzeć. No, nawet zapowiadał kilka razy, że kwestia ograniczenia kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów, za którą generalnie jest, bo to też była jedna z jego propozycji programowych, ale nie jest za tym, żeby ta kadencyjność była liczona wstecz. Mhm. I dzisiaj gdyby taki projekt się pojawił, no bo on się jeszcze nie pojawił, to prezydent by takiego projektu, żeby kadencję liczono wstecz, nie poparł, tak? No, prezydent już kilkakrotnie wyrażał się, że to budzi jego ogromne wątpliwości konstytucyjne i zdaje się, że nawet ja wczoraj gdzieś czytałem, że wicemarszałek Terlecki mówi, że chociażby z tego względu PiS na razie nie będzie forsował tego projektu. I to jest taka jedna z takich rzeczy, których prezydent mówi, okej, co do generaliów się zgadzam, że można wprowadzić czy umówić się na dwukadencyjność w samorządach, ale nie tak, żeby ona była liczona wstecz, bo to już jest wątpliwe z punktu widzenia konstytucyjnego. Innym ważnym elementem debaty publicznej jest kwestia ustawy, czy ustaw właściwie zmieniających system sądownictwa, czyli szczególnie KRS. Czy prezydent, jak się odnosi do projektu chociażby wygaszania mandatów obecnym członkom KRS-u po 30 dniach, gdyby ta ustawa weszła w życie? No, co do zasady, że wymiar sprawiedliwości sądownictwa trzeba reformować, to chyba wszyscy się zgadzamy, czy większość przynajmniej społeczeństwa i prezydent także. Natomiast ten jeden tutaj aspekt budzi wątpliwość. Jest, zdaje się, pytanie w Trybunale Konstytucyjnym, takie posunięcie byłoby zgodne z konstytucją i poczekajmy. Prezydent też już jasno się wypowiedział, że to budzi pewne wątpliwości. Poczekamy na ostateczny kształt też ustaw wszystkich i zobaczymy, jak to będzie. Tu też jeszcze dochodzi ten inny element, że te kadencje rozpoczynają się w różnym czasie, w różnym czasie kończą. Troszeczkę jak w Trybunale Konstytucyjnym, że nie jest tak, jak Sejm, wszyscy posłowie zaczynają kadencję jednego dnia, tylko sędziowie w KRS-ie są w różnym czasie wybierani, więc też ta kadencyjność się rozciąga. Jednym się zaczyna jednego miesiąca, innym po kolejnych i tu jest ten problem, ale prezydent poczeka na ostateczny kształt tej ustawy. A ta część projektu, która mówi o tym, że członków Krajowej Rady Sądownictwa, tych sędziowskich członków, że są oni wybierani przez większość sejmową na wniosek marszałka Sejmu, czy to jest dobry projekt zdaniem pana prezydenta? Akurat w tej kwestii jeszcze nie rozmawiałem z panem prezydentem w tak szczegółowej sprawie. Dlatego tutaj troszeczkę nie chcę powiedzieć, że uniknę pytania, ale nie będę się wypowiadał w imieniu pana prezydenta. W ogóle cała ta reforma sądownictwa, która jest i oczekiwana, i potrzebna, będzie oceniona przez prezydenta. I jak będą jakieś wątpliwości, to prezydent na pewno będzie reagował. Ostatnie pytanie dotyczące kwestii wizerunkowych. Czy prezydent ogląda uchwałę prezesa? Coś panu wiadomo na ten temat? Nie wiem, nie pytałem. A to nie jest istotne, żeby wiedzieć, czy ogląda, czy nie, bo to jednak jest ważne. Istotne i wydaje mi się, że ale to nie jest kwestia fundamentalna. Pierwsze dwa dni to ja miałem w rozmowach z prezydentem tyle spraw do załatwienia. Natomiast razem, jak będziemy rozmawiali, będziemy wiedzieli, czy ogląda pan prezydent. Ja mogę powiedzieć panu, że oczywiście taki kabaret, czy taki miniserial kabaretowy, który jest oglądany przez wiele milionów Polaków i cały czas komentowany i w internecie, jest czymś istotnym, nie można tego pominąć. Żaden polityk tego nie może pominąć. Jak jest dlatego właśnie pytam, czy ogląda pan prezydent. Jeśli nie ogląda sam, to od tego też powinien mieć czy swoich doradców, współpracowników, którzy to zrelacjonują. Ja tego nie bagatelizuję. Śmiejemy się z tego kabaretu i najlepiej chyba do 12, tak? Zdaje się, do 12 odcinka się bardzo śmiali przede wszystkim posłowie opozycji, a jak zostali przedstawieni w tym kabarecie, to już chyba im mniej było do śmiechu. śmiechu. Dobrze. Konwencja kabaretowa, wszyscy się zgadzamy, natomiast też pewien rezonans społeczny ma i trzeba, nie można jakby się ani obrażać, ani tego lekceważyć. Dobrze, rzecz teraz rzeczywiście poważna, czyli referendum konstytucyjne, które prezydent najpierw zapowiedział 3 maja, teraz w tygodniku w sieci udzielił wywiadu, gdzie nieco więcej na ten temat powiedział. Pierwsze pytanie, dlaczego prezydent nie posłużył się referendum konstytucyjnym, które jest, czyli takim naturalnym sposobem zmiany konstytucji, tylko chce rozpisać referendum na tematy konstytucyjne? No bo to musiało oznaczać nie mniej więcej, że prezydent przygotowuje swój projekt konstytucji, napisany od początku do końca i obywatele dostają gotowy produkt, co do którego mogą się wypowiedzieć na zasadzie tylko tak lub nie, chcemy lub nie chcemy. I nie ma tutaj, nie za bardzo byłby czas na szerszą dyskusję, na wysłuchanie się w głos opinii publicznej, w głos społeczeństwa. Prezydent chce troszeczkę odwrócić tą praktykę i najpierw uruchomić debatę, która już też się trochę zaczęła, nad tym, o jakich sprawach warto rozstrzygnąć w Konstytucji. Prezydent właśnie a propos tych spraw, o których warto rozstrzygnąć, mówi, że pierwszym blokiem, o którym warto porozmawiać, jest to po pierwsze blok ustrojowy. To znaczy, czy ona dobrze, ona, czyli Konstytucja, ustawia choćby relacje pomiędzy organami państwa. O co prezydentowi chodzi w tej sprawie? No, wszyscy wiemy, jak ta Konstytucja była pisana w latach 90., że z jednej strony najpierw była pisana przez większość wtedy SLD-PSL, kiedy prezydentem był Lech Wałęsa, więc starano się osłabić władzę prezydencką. Potem w czasie prac nad Konstytucją sytuacja się zmieniła, bo Aleksander Kwaśniewski został prezydentem, więc troszeczkę odkręcano te kwestie i starano się przyznać jednak większe uprawnienia prezydentowi. No i wyszedł taki trochę, nie chcę powiedzieć, że miszmasz, ale z jednej strony sytuacja, gdzie prezydent ma mocny mandat społeczny, bo jest wybierany w wyborach powszechnych, a z drugiej strony ma kompetencje, nawet troszeczkę ich ma, ale często to są bardziej blokujące niż blokujące rząd, czy większość rządową niż takie, nazwijmy to, pozytywne. No i chociażby z tego względu należy być może zapytać o podstawy ustroju. Czy to ma być, jesteśmy za tym, że wprowadzi się ustrój prezydencki czy parlamentarno-gabinetowy. No można pytać też o kwestie systemu wyborczego. Można pytać o rolę Senatu. Te pytania, które się dzisiaj nam cisną na usta, być może także będą zainteresują opinię publiczną i opinia publiczna powie, że tak, że te kwestie trzeba rozstrzygnąć. A czy to oznacza, że na przykład prezydent zada pytanie, czy powiększyć swoje kompetencje, czy urząd prezydenta, no bo to nie mówimy o Andrzeju Dudzie, tylko mówimy ogólnie o ustroju. Czy prezydent powinien mieć więcej kompetencji niż ma obecnie? Znaczy prezydent najpierw zada czy poprosi Polaków o to, żeby się wypowiedzieli, jak chcą widzieć ustrój państwa i potem z tej dyskusji powstaną pytania referendalne. To nie jest tak, że prezydent mówi, że takie i takie pytanie ma być, tylko przedstawia dość szeroko bloki, w których Polacy mogliby się powiedzieć. Przed nami naprawdę, myślę, że ładnych parę miesięcy, jeśli nie więcej, dyskusji z organizacjami społecznymi, z różnego rodzaju NGO-sami, także z partiami politycznymi, z obywatelami, którzy się wypowiedzą i mam nadzieję, że też dadzą pewne tutaj wskazówki, o co pytać. Dobrze, czyli czekamy na głos obywatelski. W tej całej sprawie najważniejszy jest głos obywatelski. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Łapiński, minister do spraw kontaktów z mediami w Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Nie martw się, powinnam wytrzymać do najbliższej stacji Statoil. Głowy do góry, wszyscy w potrzebie. Zdążycie. Stacje Statoil zmieniają nazwę. Witajcie na Circle K. 4 zdrowa, 5 okej, 6 mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz. Więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8:30, czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Ta inicjatywa musi odrzucić protekcjonizm, powiedział podczas otwarcia drugiego dnia forum Pasa i Szlaku prezydent Chin Xi Jinping. Podczas dzisiejszych obrad przywódcy zaproszonych na forum inicjatywy określanej przez Pekin jako najważniejszy projekt ekonomiczny państwa środka przemawiać będzie premier Beata Szydło. Prezydent Chin zapowiedział 113 miliardów dolarów na rozszerzenie projektu, co czyni go głównym ekonomicznym projektem świata, zwłaszcza w sytuacji, gdy USA zrezygnowały z transpacyficznego partnerstwa. CDU wygrała wybory regionalne w Nadrenii Północnej Westfalii i może utworzyć koalicyjny rząd z liberalną FPD, wynika z opublikowanych dziś oficjalnych wyników. SPD osiągnęła najgorszy wynik w powojennej historii i musi oddać władzę. Partia kanclerz Niemiec Angeli Merkel, CDU, zdobyła 33% głosów, a SPD Martina Schulza 31,2%. Jest to najgorszy wynik SPD w kraju związkowym uważanym za bastion socjaldemokratów od końca II wojny światowej. Komentatorzy mówią o klęsce SPD i jej kandydata na kanclerza Martina Schulza. Dostępne na rynku preparaty odchudzające w większości przypadków nie działają, mówi Tomasz Podgórski z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Po pierwsze, ilość substancji aktywnej w preparacie jest zbyt niska, aby mogła doprowadzić do rzeczywistych zmian metabolicznych. Po drugie, substancja ta może nie działać wcale. Przykładem L-karnityna. Badania wykazały, że preparat ten po prostu nie działa. Biochemik przestrzega też przed produktami typu light. Udowodniono bowiem, że osoby jedzące lub pijące napoje typu light z zasady mają większą masę tłuszczową niż osoby jedzące lub pijące zwykłe produkty spożywcze. Nie możemy na dłuższą metę oszukiwać naszego mózgu. Jest on przyzwyczajony do połączenia dwóch podstawowych funkcji, słodkości z kalorycznością. W przypadku oszukiwania mózgu poprzez produkty niskokaloryczne, a jednocześnie słodkie. Po pewnym czasie zjadamy po prostu tych produktów znacznie więcej niż normalnie, wyjaśnia Tomasz Podgórski. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 9:00. Dziś będzie pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze. Przez cały dzień słonecznie tylko na południowym wschodzie. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty. Temperatura od 18 stopni w Szczecinie i w Koszalinie, 20 w Olsztynie, Łodzi, Krakowie i Opolu, do 22 stopni w Grudziądzu, Białymstoku i Zamościu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywie. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. 43 cale LED TV LG za 1299. Samsung LED TV 30. 32 cale Full HD za 999. Smartfon Lenovo T2 Dual SIM LTE za 399 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty dziewiąta piosenka dnia. Dziś taka oto. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing. All night you're talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also know whether faith is light enough for this place. We said we'd only die of lonely sea. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. Now can I explain? Piosenka dnia Takaoto, ale to nie jest nazwa wykonawcy Takaoto. National to jest nazwa wykonawcy. Bardzo. Za 23.9. Jeśli chodzi o naszą zabawę. Tak, bardzo mi się to podobało. Takaoto. To z Japonii to musiał być artysta. Zapraszam sobie takiego artystę, który się nazywa Takaoto. Artystka. Takaoto. Na przykład. Jeśli chodzi o naszą zabawę, zapraszamy na słówko, to już niedługo poznają państwo to dzisiejsze słówko oficjalnie już. A ja będę odwlekaczem, który ten moment odwleknie w czasie. Odwlekaj, bać pan. Nie wiem, ile liter, ile to jest punktów słowo odwlekaj, bać pan. Zaraz policzę. Odwlekaj, bać pan. Jeśli chodzi o tematy tygodników, polityczne tematy, to zdecydowanie prezydent Andrzej Duda i jego środowisko polityczne i otoczenie. Nowe szaty prezydenta wprost pisze dziś. Duda rusza do walki o kolejną kadencję w Pałacu Prezydenckim, wymienia ludzi w swoim otoczeniu i podejmuje inicjatywy, które będzie mógł zapisać na koncie swoich osobistych sukcesów, bo na razie nie ma się czym pochwalić. Wkrótce dwa lata prezydentury, a wizerunek prezydenta to poważny problem. Już czas, by się zastanowić, jak wygrać tę reelekcję. Czytamy w tygodniku Wprost, w tygodniku W sieci. Głos zabiera sam prezydent Duda. Wywiad właśnie w tym numerze. Oto mój plan zdradza. Wiem, że ryzykuję, ale warto, mówi Andrzej Duda. Ujawnia swój polityczny scenariusz. Wkrótce powołam pełnomocnika do spraw związanych z referendum. Głosowanie rozpisane przeze mnie za zgodą Senatu mogłoby się odbyć 11 listopada 2018 roku albo w tym okresie. Chcę, by po raz pierwszy od zmiany ustroju Polacy mogli sami zdecydować, jak ma być ułożone nasze państwo. Są pytania oczywiście o zakres tematyczny tej dyskusji. Prezydent tłumaczy tutaj. No i tak, zatem po pierwsze ustrój, po drugie sprawy społeczno-gospodarcze, a trzeci blok to element, mówi Andrzej Duda, w którym obecna konstytucja ewidentnie jest już przestarzała. Kwestia relacji państwa polskiego ze światem zewnętrznym. Gdy ją uchwalono, nie byliśmy w NATO, ale przede wszystkim nie byliśmy w Unii Europejskiej. To w ogóle nie jest uwzględnione, a to sprawy dzisiaj dla polskiej suwerenności fundamentalne, takie jak relacja między polskim prawem a prawem Unii. To wymaga decyzji i to nie w referendum konstytucyjnym, w którym wybór jest na tak albo na nie, za gotowym projektem konstytucji, ale właśnie w referendum konsultacyjnym, wskazującym, w jakim kierunku powinien iść projekt konstytucji, bo konstytucję muszą oczywiście przygotować eksperci, ale niech ją przygotują, opierając się na głosach społeczeństwa. Mówi w tym wywiadzie prezydent Andrzej Duda. Wywiad jest dość długi i obszerny. Sporo zdjęć. Jest tutaj już Krzysztof Łapiński. Nowe usta prezydenta, tak mówią. A rozmowa z Krzysztofem Łapińskim, tak, jest w tygodniku. Finansowanie polityczne. Też jest w tygodniku do rzeczy. Prezydent nie musi się wybijać na niepodległość, tak mówi. No, też był dopytywany o sprawę Marka Magierowskiego. Uspokaja, tonuje, mówi, że będzie starał się używać takiego języka, który nie zaogni sytuacji na prawicy. A sytuacja jest, no, nieciekawa. W Do Rzeczy piszą o wojnach rządowych. Wojciech Wybranowski pisze, że partia rządząca potrzebuje nowego otwarcia, bo konfliktów w dużym i małym pałacu jest coraz więcej. I dalej, że najbardziej krwawy charakter ma walka, którą toczy Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych, z prezesem TVP Jackiem Kurskim. To w tygodniku Do Rzeczy, a w Newsweeku więcej o prezesie telewizji. Niszczyciel idzie na dno, tak jest tytuł tekstu, który zaczyna się od słów: wojna z kuzynem Jarosława Kaczyńskiego i Gazetą Polską, do tego narzeczona sterująca stacją z tylnego siedzenia. Prezes Skórski walczy o życie w telewizji polskiej, czytamy w Newsweeku. Ale także minister Jarosław Zieliński na celowniku Newsweeka. Jeśli rysować mapę kraju na podstawie gospodarskich wizyt ministra Zielińskiego, Polska to mały trójkąt między Suwałkami, Łomżą i Grajewem. Jej obywatele noszą mundury, tną rydze papieru i wręczają kwiaty. A w biurze poselskim w Augustowie 2 metry na 3 ustawił biurko, a obok biurka małą mównicę. Jarosław Zieliński, bohaterem tekstu w tym numerze tygodnika Newsweek. Tutaj także, co się stało z Magdą Rzet. 27-letnia Magda była bardzo samodzielna i lubiła zwracać na siebie uwagę. Jej przyjaciele mówią, że wobec ludzi była naiwna i to mogło ją zgubić. O Magdalenie Rzet, ale nie tylko. O innych Polkach, które zaginęły za granicą i ginęły, i zginęły. Dziś w tygodniku Wprost duży tekst, pełen także hipotez. Wybieranie fragmentów być może kogoś... albo w ogóle zniekształcić obraz i śledztwo, bo przecież w tych sprawach toczą się postępowania. Dodam tylko, że temat z okładki zatytułowany Śmierć w bikini to dziś mocny punkt tygodnika Wprost. Natomiast uzupełniając jeszcze słowo w tygodniku W sieci, druga wojna o Karakale. Jak Prasa Codzienna zastanawia się między innymi dziś, co widział Wacław Berczyński, jeśli chodzi o dokumenty, to w sieci czytamy, że w tej sprawie nie chodzi o to, kto doradzał Antoniemu Macierewiczowi, by zrezygnować z zakupu śmigłowców Airbusa. To tylko medialna zasłona dymna. Kluczowe pytanie brzmi bowiem, dlaczego kierowane przez Tomasza Siemoniaka MON uparcie dążyło do zakupu Karakali. Dotarliśmy, pisze w sieci, do niejawnych dokumentów, które dowodzą, że resort dostawał jasne ostrzeżenia. Planowany zakup nie jest korzystny dla polskiej armii. Alarmowały zarówno wojskowy kontrwywiad, jak i sztab generalny. Autorzy sugerują, że Platforma w ten sposób zastawiła pułapkę na kolejną władzę po wyborach, ale kolejna władza w tę pułapkę nie dała się złapać. To w tygodniku W sieci. To tygodniki i Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Odwlekałeś, odwlekaj 13 punktów. Zapraszamy na słówko. Tak się nazywa nasza zabawa, którą dzisiaj rozpoczęliśmy, ale musiałbyś mieć na przykład lek, bo odwlekaj ma za dużo liter, no, więcej niż 7. Następnym razem. To jest ten moment, w którym państwo będą poznawali słowo, które o poranku będziemy układali na naszej planszy. Ranek kontra popołudnie. Bijemy się na słowa, zapraszamy na słówko, gramy w Scrabble. Słówko.polskieradio.pl. Tam będą państwo mogli znaleźć literki, które wylosowaliśmy po szóstej i aktualną sytuację na planszy. Tak jest. Bardzo dziękujemy za wszystkie podpowiedzi dziś. I wybraliśmy słowo. Proszę. Pan losował. Nie, pan... bo ja to na pewno coś pomylę. Nie, dobrze, wszystko pan powie. Tadam, tadam, tadam, tadam. Słowo kicają. Wybraliśmy słowo kicają na początek. I kładąc tak w ten sposób, zaraz państwo będą mogli zobaczyć zdjęcie na stronie internetowej, że on jest na podwójnej premii literowej. Doczytałem w regulaminie zabawy, że ten kwadracik na samym środku planszy to podwójna premia słowna. Ale uśmiech widzę, taki redaktor pomiędzy. Czyli teraz wyszło, że 19 razy 2, 38 punktów mamy. No to jest tak. Oczywiście też nawiązanie do drużyny popołudnia, bo oni na razie kicają, a my już prowadzimy. Tak jest. I oni dopiero tam gdzieś po 16:20 wylosują literki i po południu też ułożą przed 19 słowo. Mało tego, w audycji popołudniowej dziś będą do wygrania zestawy do gry. Wiesz? Więc proszę posłuchać nie bardzo pierwsze, uważnie. Nie pierwsze, nie ostatnie. Zdjęcie dzisiejszej planszy już po ułożeniu słowa kicają jest na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl, a także na trójkowym profilu facebookowym. Polecamy państwu. No to co? No to do boju. To ułożyliśmy, do boju. My na razie prowadzimy. Co zrobią oni? Zobaczymy. Trzymamy kciuki za nich też. Za 15:09, teraz pierwsze miejsce ostatniego notowania. Uderzyła. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. We'll be right back. Wiosna Jorganek ponownie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ostatnie notowanie listy przebojów programu trzeciego. Kolejne notowanie w piątek. Państwo głosują na stronie internetowej. Ważna informacja jeszcze dotycząca naszej gry. Zapraszamy na słówko. słówko.polskieradio.pl. Jak Państwo widzą, wylosowaliśmy więcej literek. 7. A, O, C, G, I, J i K. G nie udało nam się dopasować, więc ta literka niewykorzystana wraca do woreczka. Już wróciła. I będziemy jutro kolejne 7 losowali. Taką drobną zmianę w regulaminie postanowiliśmy wprowadzić, żeby było trudniej zawodnikom drużyny przeciwnej. Bo gdybyśmy mieli już G, to oni by to wiedzieli. A przecież lepiej, żeby nie wiedzieli. Za 11.09. In the bones of his face. It's just a night in my veins. Oh, making me crawl in the dust again. It's just a night under my skin. Slipping it in. He's got his hands in my head and his lips everywhere. Oh, yeah. It feels good. Just the night in my veins. He's got me up against the back of a pickup truck, out of sight of the neon and glare. We might as well be on a beach under the language reads the same anywhere. Yeah, it's just a night in my veins. Oh, making me crawl in the dust again. It's just a night under my skin, slipping it in. He's got his chest on my back across a new Cadillac. Oh yeah, it feels good. Feels good. It's all right. Just the night in my veins. Even if it's just the night in my veins. Za 8 minut będzie 9, czas na rozrywkę. Przeboje trójkowej rozrywki. A Andrzej Zakrzewski wybrał na dziś z archiwum monolog Stefana Friedmana, który mogą Państwo potraktować jako dodatkową prognozę pogody na najbliższe dni. Pogoda dla każdego i dla ciebie też. Jak najmocniej dzień dobry wieczór Państwu. Gratuluję tym, którzy nie uwierzyli w moją prognozę poprzednią i nie zdjęli nart ze strychu. Oczywiście śnieg nie padał. Gdyby padał, byłaby to wyjątkowa anomalia jak na gorące lato. Śnieżny puch? Chyba spoduch. Czasem jak się mocno trzepie, to może pofrunąć, ale nie tak, żeby zjeżdżać na nartach. Puch z poduchy dla podpuchy. powiedziałem, żeby sprawdzić, jak ludzie wierzą w słowo mówione przez radio. No więc narty z powrotem na strych, a bierzemy parasole. Najsampierw sprawdzamy, czy nie posiada dziury. Może wygryzły mole, może nietoperze, bo przez taką dziurę krople deszczu mogą kapać na naszą głowę. Nie jest to bezpieczne. Pamiętajmy, że kropla drąży skałę, a u niektórych łeb jak skała, albo jeszcze bardziej. Więc cerujmy, no nie łeb, tylko parasol, ścięgiem łękotka. O, miałem kolegę, potrafił głową otworzyć każde drzwi. Wszystko zależało od rozpędu. Raz, jak miał miejsce, to wyważył wrota do zamku w Malborku, bo przyszliśmy po zamknięciu muzeum. Poprosiliśmy Tolka Tarana, bo tak się nazywał, Tarantolek, i otworzył. W środku krzyżaków jakby wymiotło ze strachu i obawy. Został tylko na piasku kontur najważniejszego. Ciśnienie umiarkowane, ale pod koniec dnia ulegnie wzrostowi, jak Jadwiga, co wyszła za koszykarza. Lekkie przymrozki, ale tylko do kostki. Róże najlepiej obłożyć słomą, przedtem przywiązać, żeby się nie wyrywała. Słoma najlepsza peruwiańska z okolic Santa Chita Tahua. Jeśli chodzi o rolników, to oni już wiedzą, co czynić. Zaorać, zasiać, nawieść osobiście i jak urośnie sprzedać na bazarze. A teraz tradycyjnie ludowa mądrość w formie poetyckiej, czyli rymowanej. Utwór jak potwór pochodzi z okolic Fabianic. Gwiżdże kos pod włos. Co ty, ja tam wolę jak miętole w garści 500 złotych. A nawet 1000. Do widzenia się z państwem. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Do widzenia się z panem oczywiście także i zapraszamy na kolejne spotkanie z Archiwum Trójkowej Rozrywki. To już jutro, dokładnie o tej samej porze. W tej chwili jest za 5 minut 9 i to jest ten moment, w którym mówimy państwu do usłyszenia. Michał Jakubik jeszcze z państwem zostaje i będzie nadal program realizował. Po 9 oczywiście Marek Niedźwiecki, Ewa Lipowicz, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Ewa Lipowicz, mocny punkt porannej ekipy, jeśli chodzi o skrable, bo także nas mocno wspiera. Tak sobie patrzę na stronę internetową z przyjemnością. Słówko.polskieradio.pl. Jest zdjęcie, są literki ułożone. Ten tukan gra z nami, którego państwo zobaczą. No i wynik 38-0. No pięknie to wygląda. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch out words like lifelong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human head. Don't ask, don't tell, it could mean a loss for us. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Smartfon Huawei P10 Lite z wyświetlaczem o przekątnej 5,2 cala. Już za 1499 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl.